50 languages. 80 80 80 الصفات 3 Επίθετα 3 Επίθετα 3 هي لديها كلب. Αυτή έχει έναν σκύλο. Αυτή έχει ένα σκύλο. الكلب كبير. Ο σκύλος είναι μεγάλος. Ο σκύλος είναι μεγάλος. هي لديها كلب كبير. Έχει ένα μεγάλο σκύλο. Έχει ένα μεγάλο σκύλο. هي لديها بيت. Έχει ένα σπίτι. Έχει ένα σπίτι. البيت صغير. Το σπίτι είναι μικρό. Το σπίτι είναι μικρό. هي لديها بيت صغير. Έχει ένα μικρό σπίτι. Έχει ένα μικρό σπίτι. هو يسكن في فندق. Μένει σε ένα ξενοδοχείο. Μένει σε ένα ξενοδοχείο. الفندق رخيص. Το ξενοδοχείο είναι φτηνό. Το ξενοδοχείο είναι φτηνό. هو يسكن في فندق رخيص. Αυτός μένει σε ένα φτηνό ξενοδοχείο. Αυτός μένει σε ένα φτηνό ξενοδοχείο. هو لديه سيارة. Έχει ένα αυτοκίνητο. Έχει ένα αυτοκίνητο. السيارة غالية الثمن. Το αυτοκίνητο είναι ακριβό. Το αυτοκίνητο είναι ακριβό. هو لديه سيارة غالية الثمن. Έχει ένα ακριβό αυτοκίνητο. Έχει ένα ακριβό αυτοκίνητο. هو يقرأ رواية. Διαβάζει ένα μυθιστόρημα. Διαβάζει ένα μυθιστόρημα. الرواية مملة. Το μυθιστόρημα είναι βαρετό. Το μυθιστόρημα είναι βαρετό. هو يقرأ رواية مملة. Διαβάζει ένα βαρετό μυθιστόρημα. Διαβάζει ένα βαρετό μυθιστόρημα. هي تشاهد فيلما. Βλέπει μια ταινία. Βλέπει μια ταινία. الفيلم مثير. Η ταινία έχει αγωνία. Η ταινία έχει αγωνία. هي تشاهد فيلما مثيرا. Αυτή βλέπει μια ταινία που έχει αγωνία. Αυτή βλέπει μια ταινία που έχει αγωνία. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.